Dajmy. Magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład kupując płytę indukcyjną i piekarnik Electrolux za 3049 zł możesz otrzymać do 300 zł na zakupy w Douglas. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Materiały wybuchowe znalezione w ciężarówce, którą zamachowiec przeprowadził atak w Sztokholmie. W tym serwisie także polityczne echa decyzji prezydenta Trumpa o ostrzale syryjskiej bazy i o najnowszych badaniach naukowców nad siwizną. Może być ona ostrzeżeniem przed chorobami. W ciężarówce użytej do przeprowadzenia zamachu w Sztokholmie były materiały wybuchowe. Szwedzka telewizja, powołując się na swoje źródła w policji, informuje, że w pojeździe znajdowała się torba wypełniona niebezpiecznymi materiałami. Policja w sprawie ataku zatrzymała mężczyznę i zakłada, że to właśnie on kierował ciężarówką, która wjechała w tłum ludzi i w galerię handlową. Według szwedzkich mediów zatrzymany pochodzi z Uzbekistanu. Podejrzany o udział w piątkowym zamachu w centrum Sztokholmu to według gazety Aftonbladet 39-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna od kilku lat mieszka na przedmieściach Sztokholmu. Jest zatrzymany na podstawie podejrzenia o udział w zamachu terrorystycznym. Prokuratura wydała jedną decyzję o zatrzymaniu w tej sprawie, mówi szwedzkiemu radiu prokurator Corin Rosander. W stosunku do mężczyzny zastosowano najwyższy stopień podejrzenia o przeprowadzenie ataku terrorystycznego ze skutkiem śmierci. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Nie milkną komentarze po reakcji Donalda Trumpa na atak chemiczny w Syrii wczoraj rano. Na jedną z baz wojskowych w prowincji Homs w Syrii spadło 59 amerykańskich pocisków Tomahawk. W śniadaniu w Trójce Marek Magierowski z kancelarii prezydenta zapewniał, że Andrzej Duda w pełni popiera działania Waszyngtonu. Pan prezydent wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdził, że w pełni popiera tę operację militarną, która była odpowiedzią niewątpliwie na ten atak chemiczny, akt barbarzyństwa dokonany przez reżim Baszara al-Assada. Grzegorz Długi z Kukiz15 oceniał, że za decyzją Waszyngtonu stoją kwestie wizerunkowe i pojawiające się wobec Donalda Trumpa oskarżenia o związki z Rosją. Trump po prostu chciał pokazać światu, że nie jest prorosyjskim prezydentem, że nie ma związków z Kremlem i dlatego to zrobił, bo nie było ani przyczyny militarnej, ani dowody, że akurat al-Assad użył tej broni. Nie ma ich po prostu. Z kolei Rafał Grupiński z Platformą uznał, że decyzja Trumpa wpłynie na kolejne działania Moskwy oraz na wzrost napięcia między nią a Waszyngtonem. Wypowiedź Miedwiediewa, że ten atak był na granicy agresji na samą Rosję, jest mocnym sformułowaniem, jeśli chodzi o język dyplomacji. To też bez wątpienia sytuacja między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej na chwilę, stała się dość mocno napięta. A po wtorkowym ataku przewodniczący Europarlamentu zakazał wstępu do budynku wiceministrowi spraw zagranicznych Syrii. Nie pozwolił także na zorganizowanie konferencji poświęconej sytuacji w tym kraju i rozmowom pokojowym. Konferencja z udziałem syryjskiego wiceministra była zaplanowana na najbliższy poniedziałek. Organizował ją europoseł Javier Cuso z grupy komunistów. Ten sam, który po amerykańskim ostrzale syryjskiej bazy lotniczej pisał na portalach społecznościowych o imperialistycznej agresji. Kiedy dzień po ataku chemicznym pojawiła się informacja, że wiceszef syryjskiej dyplomacji weźmie udział w konferencji w parlamencie, grupa europosłów napisała list do przewodniczącego z prośbą o reakcję. Argumentowała, że przedstawiciele unijnych instytucji powinni ograniczyć kontakty z władzami w Damaszku do rozmów pokojowych pod auspicjami ONZ i dyskusji o pomocy humanitarnej. W internecie pod apelem europosłów podpisało się kilka tysięcy osób. Szef Europarlamentu Antonio Tajani poinformował później, że nie zgadza się na zorganizowanie konferencji i że drzwi budynku będą zamknięte dla syryjskiego wiceministra. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Organizacja separatystów baskijskich ETA rozbraja się. Zgodnie z zapowiedziami przekazała policji listę z 12 adresami swoich ukrytych magazynów broni w południowo-zachodniej Francji.

właśnie jest Rhiannon Giddens, o której już opowiadałem, jej nowa płyta Freedom Highway, kwadrans po godzinie 10. Po prezentacji jednej z piosenek zadzwonił do mnie Piotr Baron, że właśnie spodobała mu się dziewczyna i powiedziałem, że może sobie tę płytę ode mnie wypożyczyć. I właśnie dzisiaj ją zabrałem z biurka od Mariusza, bo tam leżała przez kilka dni. Rhiannon Giddens, polecam Freedom Highway. Będę mówił tak troszeczkę ciszej, żeby nie przestraszyć tego słońca, bo tak zapowiadali, że dzisiaj będzie okropnie brzydko, deszcz ze śniegiem, na Śnieżce nowy śnieg spadł, a tu piękne słońce, niebo błękitne, no właśnie od Kasi tak się dowiedziałem w porannej audycji i tak niech zmorze zostanie, bardzo poprosimy. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa i zapraszamy na dzisiejszą Markomanię. Taki trochę rozbójnik, bo tak naprawdę niczego specjalnego nie zaplanowałem. Poza tym, żeby ładnie grać. Polecam Państwu naszą stronę internetową. To tak jak zwykle od 22 pojawiło się tam wczorajsze notowanie naszej listy. Jest nowy zestaw do głosowania, poszerzony. W tej sprawie za moment jeszcze dwa słowa. No i polecam też głosowanie na Top Wszechczasów, bo właśnie słuchacz napisał, że oddał głosy ostatnio. Nie było łatwo, ale bardzo przyjemnie. No bo jeszcze tylko 3 tygodnie niecałe głosowania. Za tydzień już jest Wielka Sobota. Za tydzień święta. Jakoś strasznie szybko to leci. A troszkę mnie zaniepokoiła ta wiadomość z serwisu informacyjnego, że siwe włosy mogą oznaczać chorobę. No tak, pomyślę chwileczkę o tym. Ale zaraz potem pojawiła się reklama szamponu na siwe włosy, więc może to jest jakieś wyjście. To tak, stronę poleciłem, adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy to prawda, że spotka się dzisiaj z fanami w Mediatece we Wrocławiu? Tak, będę dzisiaj we Wrocławiu. Zalatany jakiś jestem mocno. No ale na razie cieszmy się tym, co jest. Markomania do godziny 12 i teraz Erik Marienthal na saksofonie. Rozproszyć chmury piękną muzyką. Pewnie tego się nie da zrobić, ale proszę dawać znaki. Tak jak mówię, prognoza dla Warszawy mówiła, że będzie okropnie, na razie jest pięknie. A zestaw do głosowania na listę obiecałem wrócić do tematu. Poszerzony o nowy singiel grupy Blackfield, ten nasz wymarzony. Od pierwszego przesłuchania była jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawie. Blackfield, piąta płyta From 44 to 48 i okazało się, że to nowy singiel i już go mamy w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. 23 minuty po godzinie 10. To może jeszcze jedna zaległość amsterdamska. Te głos tej dziewczyny powinni Państwo poznać. Just made an appointment for a special rendezvous to see a man of miracles and all that he can do. I checked in at reception, put my heart into my lap, and when he walked in dressed in white, I had a heart attack. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Doctor, I want you. Will my doctor wanna do? I can't get over you. Doctor, do anything that you wanna do. Doctor, I want you. Will my doctor wanna do? I can't get over you. Doctor, do anything that you wanna do. I'm at the races and I think I won them all. He asked me to step forward, but first I caught my breath and I ran for endless observation in the hands of Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Do.

gets to work and slave for me every day. He'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way. Kiedyś zjawiskowo Billie Holiday, teraz na nowej płycie Andrea Motis, płyta nosi tytuł Emotional Dance. He's Funny That Way, też pięknie to śpiewa i też gra na trąbce, bo ona taka Zosia Samosia. Za 28 minut, godzina 11, dwie informacje z Radia Kalifornia. To właściwie informacja chyba bardzo dobra dla fanów grupy Journey. Steve Perry po raz pierwszy od 26 lat zaśpiewa z zespołem i to będzie podczas Rock and Roll Hall of Fame. To bardzo dobra wiadomość. We'll be right back. Send Her My Love. Steve Perry zaśpiewa z grupą Journey. To jest ta bardzo dobra wiadomość. Druga wiadomość też jest bardzo dobra, bo płyta Adele 21 wyprzedziła album Carole King Tapestry jako tę płytę kobiety śpiewającej najdłużej przebywającą na liście amerykańskiego Billboardu. 318 Tapestry, a 319 już w tym tygodniu Adele. Troszkę mi żal, bo uwielbiam Carole King i tamten jej album, no ale taki znak czasów. Dzisiaj posłuchamy Carole King. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something to niech sobie Adele wyprzedziła Carole King, jeśli chodzi o tygodnie na liście Billboardu. Tapestry to jedna z moich ulubionych płyt lat 70. i tego już nic nie zmieni. Za 19 minut godzina 11. 35 lat temu, to też nie wiem kiedy to minęło, 35 lat temu dzisiaj, znaczy 8 kwietnia 1982 roku, ukazała się płyta, no proszę posłuchać. Oh. in the morning, see your eyes. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. Łatka mówi, że Rosanna Arquette była wtedy nad dziewczyną Steve'a Porcaro z grupy Toto i David Page napisał tę piosenkę myśląc o niej. No ale to tego się nie dowiemy pewnie. Chociaż spotkałem przecież kiedyś Davida Page'a, ale akurat nie zapytałem go o to. Może następnym razem. To teraz inna dziewczyna, Alison. The sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. I know you won't believe these things I tell you. It's been forewarned, all men will lie to you, and your mind can see. Now all depends on what I say to you. And oh, you're doubting me. So I prepared these statements far from true. Alison Krauss z nowej płyty zatytułowanej Windy City. Windy City to Chicago i pamiętam, jak byłem tam kiedyś, kupiłem sobie taką koszulkę z Beavis and Butthead, z Beavisem i Buttheadem, jak oni idą za taką piękną dziewczyną, właśnie jak Alison Krauss, która ma krótką sukienkę i tę sukienkę jej podwiewa. I było napisane Windy City, a Beavis i Butthead mówili cool. To tak mi się przypomniało. Dzisiaj słuchałem rano, jak Cantrinelli już przypominał Kennego Rogersa. W porannej audycji zapraszamy do Trójki i pomyślałem, że dawno nie sięgałem po tę piosenkę. There's a back road leading off the hard top, half a mile past the slingshot tree. Wanders round through a million memories. It's calling me, calling me. There's a white house with fading shutters, old front door that never needed a key. And I hear my mama in the hush of the evening calling me. Yes, she's calling me. And no matter where I'm going, there's a first kiss under the willow. Love so honest, it was hard to believe. And even when my heart is breaking, it's calling me, calling There's a tiny country chapel filled with voices singing harmony. And when my soul is lost in the silence, oh, it's calling me. Yes, it's calling me. Yes, it's calling. Yes, it's calling me. Kenny Rogers i tu gościnnie oczywiście Don Henley. Piosenka Calling Me z płyty Water and Bridges. 11 lat temu, to wtedy musiałem być w Windy City, bo wtedy mogłem nawet kupić tę koszulkę. A, oddałem ją na pewno siostrzeńcowi, bo to jak ja bym wyglądał w takiej koszulce z Beavisem and Buttheadem, no naprawdę. A tak, nikomu nie podwiewało tak pięknie jak Marilyn Monroe, to prawda też, to przy okazji. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam na stronie pojawi się cały zestaw muzyki. To tak jak zwykle odnajdą Państwo tytuły i wykonawców. Można poszukać sobie szczegółów dotyczących. Polecam głosowanie na listę i głosowanie na top wszechczasów. Lista jak zwykle do piątku do 12, a top wszechczasów do 28. To jeszcze jedna piosenka w Radiu Kalifornia. Brad. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night, search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy.